kontestacja. I zaczynamy w środę o 21:00 równo Martin Lechowicz i Jan Fior, albo odwrotnie, bo to jest audycja pod tytułem, właśnie jaki to jest tytuł, Jan Fior zaprasza, taki tytuł, jakiś taki słaby. Ogólnie, to jest taki ogólny tytuł, ale powiedz, jest to coś, coś przerywa. A to nieważne jest, bo ludzie nie słyszą, że przerywa. Oni w ogóle nie wiedzą, jakie my tu mamy problemy. Oni ale wszystko mają dobrze. Oni nie słyszą, że przerywa? Nie, ja też zresztą nie słyszę. Aha, bo ja tak, takie jest, wiesz, staccato. Tak. No dobrze, no więc umawialiśmy się tam na tydzień temu na pewien temat. Zaraz do tego wrócimy, ale ja muszę sobie tutaj chciałem wam pokazać, że jednak można. No. Ile dostał miesięcy ten chłopak, który napisał na ścianie jebać rząd? Ile dostał? Nie pamiętam ile. 10 miesięcy chyba coś takiego. 10 tak. miesięcy. Ale to oczywiście niesłusznie dostał, ponieważ jebać rząd, no a może miał na przykład myślał o rządzie w Mianmarze. No właśnie, chyba złą linię obrony przyjął, mógł tak powiedzieć. No właśnie, że on mógł powiedzieć, że to był taki dowcip za komuny, że jakiś taki facet mówi, że co tu ma tego, to ten rząd to skurwysyn, a taki kapuś stał obok i mówi, będziesz siedział, mówi, a więc za co? Przecież ja nie o tym rządzie myślałem. Ja dobrze wiem, o którym tym rządzie myślałeś. Ten, wiesz, kapuś, ubek stwierdził. No więc widocznie tutaj też prokurator wie, który rząd należy jebać. Zresztą ja nie wiem, czy jebanie to jest coś takiego, wiesz, złego, nie? To zależy, czy się jest po tej na górze, czy na dole. Ale przeważnie to jest opólnie. To jest, ja myślę, że to właśnie jest... rząd woli być tym na górze i dlatego mu się tak nie podoba, że ktoś chce odwrócić rolę obywatela i rządu. Ale przepraszam bardzo, ja uważam, że to, wiesz, oczywiście nie mówi się, rzadko kto mówi fajnie, ale fajnie, że jestem jebany, ale fajnie, że jestem jebana, tylko po prostu mówią I like it, nie? Czy tam jakoś... I love it. Na Facebooku to jakoś lubię like to, czy coś takiego. I recommend it jeszcze jest. No, I'm going to recommend to no my to, family. Żeśmy ładnie zaczęli. A to akurat dobrze do tematu przechodzimy, ale ja... Nie, no, bo to jest dobrze do tematu, bo zaraz do tego tematu wrócimy, ale wiesz co? No. Po prostu bardzo mnie zdenerwowało w ostatnich dniach, bardzo mnie zdenerwowało kilka wydarzeń, ale muszę... Nie będę mówił o złych wydarzeniach, powiem wam o dobrych. Dobra, zróbmy wstęp taki. Ja mieszkam od wielu, wielu lat. Mieszkam, mogę powiedzieć nawet, że od bardzo wielu lat. Jakieś 37 lat mieszkam koło lotniska. Zawsze mieszkam koło lotniska. Nie wiem, czy jest jakiś atawizm podróżniczy, ale to nie jest przypadek. No po prostu lubię oglądać samoloty, prawda, fajne, lądujące w pobliżu. Więc lubię się czuć gdzieś w taki, dobrze, w taki, dobrze się czuję w takim miejscu, z którego można odlecieć, przylecieć. O. Mhm. I znowu mieszkałem, najpierw mieszkałem na Ursynowie, to było, najpierw mieszkałem tak na Okęciu, potem na Ursynowie, ale miałem, jak wyszedłem na balkon, to miałem wieżę kontrolną. Od razu leciałem wszystkie. Ja widziałem pasażerów, machałem im. Potem mieszkałem w Ameryce. Cały czas mieszkałem przy lotnisku. Okej, okay, no ale to głośno, nie? Było. Co? Głośno tam strasznie musi być. Właśnie nie jest tak głośno, jeżeli lotnictwo, czyli służby te lotnicze, zachowuje tak zwane procedury antyhałasowe. Aha. Skąd ja o tym wiem? Otóż wiem o tym stąd, że w stanie wojennym służby nie zachowywały procedur antyhałasowych i samolot z Budapesztu do Moskwy przez Warszawę 22:50 leciał, prawda, tu leciał mi prawie że przez balkon. No i jak znieśli ten stan wojenny, ja chyba w 83 roku gdzieś tak koło lipca właśnie znieśli, przyjechał do mnie przyjaciel z Kanady. On pracował w lotnictwie. I mówi tak. I usłyszał ten samolot właśnie, który tam przelatywał przez balkon. Mówi, słuchaj, to jest niemożliwe, żeby tak samolot leciał, bo to przecież jeszcze mieliśmy małe dziecko wtedy. miał dziecko coś tam półtora roczku, zbudziła się, spazmy, płacze i tak dalej. Mhm. On mówi, to jest niemożliwe, ja to sprawdzę. I sprawdził, poleciał do tej Kanady i napisał do mnie, miesiąc później przysłał mi list i mówi tak, ja sprawdzałem mapy, wszystkie mapy lotnisk, bo tam gdzieś w jakiejś centrali tego ruchu lotniczego to mają wszystkie mapy wszystkich lotnisk, nawet wtedy za komunę wszystkie mieli. I sprawdziłem i procedury antyhałasowe, czyli te procedury lotu, które ograniczają no hałas, huk tych silników, wymagają, żeby ten samolot leciał nie koło przez twój balkon, tylko powinien lecieć i tam i narysował. Nawet ja jak już wtedy kontakt z Kanadą dla mnie to było po prostu coś fenomenalnego. No. Uważałem, że to prawie, że jakbym był w niebie, w raju. No więc napisałem do gazety, że sprawdzałem mapy i to jeszcze te mapy się jakoś tam nazywały, nie wiem, powiedzmy Schlesinger'a czy jakiegoś tam innego. Gdzieś w Atlancie było to centrum. I sprawdzałem na tych mapach i wyszło mi, że samoloty lecą źle, robią huk i zatruwają nam życie. I tak nie powinno być. Ale on, ten mój przyjaciel Matt, sugerował, że one lecą dlatego tak przez mój balkon, ponieważ jakby leciały prawidłowo, to by się mogły zderzyć z wojskowymi lotniskami, których koło Warszawy wtedy było pełno. Mhm. I mówi, że tutaj było, że to prawdopodobnie jest jakaś ułomność tego systemu nawigacji wojskowej, no i musieli zrobić tak, jak zrobili. Ale napisała to gazeta, taka pracowałem taki w słowie powszechnym, był taki mały dziennik katolicki i zrobił się ruch koło tego, straszny ruch się zrobił. Mnie od razu za jakiś tydzień wezwali na bezpiekę, a skąd ja się znam, a skąd ja wiem, a skąd ja mam te mapy i rozumiesz, a jak te samoloty powinny latać, no ja im tam rysuję, nie? Bo pamiętałem, że gdzie są te pasy, jak to ma latać, to co mi ten Matt napisał. No, zrobiła się zadyma, ale i chcieli mnie wyrzucić z pracy, że ja tu, prawda, na działalność szkodliwą i tak dalej. Ale się postawili lotnicy, piloci. Piloci się postawili i powiedzieli, że tak nie może być, ponieważ facet ma rację, oni są zmuszani do latania po osiedlach, robią huk i tak dalej, i tak dalej. No i jeden, i dwóch czy trzech pilotów się gdzieś tam zebrało, po cichu do mnie zadzwonili, umówiliśmy się, jeszcze mi dołożyli tam jeszcze, powiedz to, a to jeszcze napisz, niech pan napisze to, a jeszcze niech pan tu wymieni nazwisko tego faceta, który nam tak każe latać i tak dalej. Także się zrobiła zadyma i słuchaj, 3 miesiące to wszystko trwało. Po 3 miesiącach ani nawet jakbyś chciał, żeby jakiś samolot przeleciał koło balkonu, nie było. No dało się, dało. Jednak. Dało się. I wyobraź sobie, przypomniała mi się ta historia, od 3 miesięcy gdzieś mniej więcej, ja mieszkam znowu koło lotniska i od 3 miesięcy, nawet bliżej teraz mieszkam niż kiedyś i mniej więcej 3 miesiące temu zaczęło się psuć. Do tej pory było tak, że tutaj lądowały samoloty w tej okolicy. Mhm. Więc jak samolot ląduje, to on ma wygaszone silniki. No. Leci cicho. Ale teraz zaczęły startować. I ja sobie, rozumiesz, to przypomniałem i z blefem dzwonię na Okęcie do pana, tu ma nawet nazwisko zapisane, Filipiaka czy coś takiego, no nie wiem, nieważne, gdzie ja to oddałem. I mówię, proszę pana, tak nie może być, bo ten. A on mówi, najpierw tam coś zaczął się rzucać, a ja mówię, proszę pana, procedury antyhałasowe, jak ja, jest fachowo, nie? No. Bo mam doświadczenie z lat PRL-u. I on, no to zaczął się tłumaczyć i mówi, że to jest dlatego, że jest remont lotniska, to pan nie wie, nie czytał pan i tak dalej. Ja mówię, wie pan, nie czytałem, no bo nie czytam może tych lotniskowych gazet. No w każdym razie wytłumaczyłem mu, on mówi, bardzo przeprasza i on porozumie się ze swoimi przełożonymi i też mi dał tam telefon do jakiegoś faceta, ja zadzwoniłem, nie było go, nagrałem się. No, i wyobraźcie sobie, to było tydzień temu. Wyobraźcie sobie, przestały latać. No. Nie latają już, 6 dni nie latają te samoloty. Tutaj taki się huk zrobił, więc oni sobie po prostu robią z nas jaja, wiecie? Ale jaja, no po prostu nikt nie reagował przez te... Nikt nie reaguje. Jak nikt nie reaguje, to jeszcze robią po prostu jaja. I to samo sobie robi jaja z nas, na przykład premier, który mówi tak, że oni, że co prawda tam się, no oni by chcieli na czas wybudować, ale przecież czasem się może spóźnić. To tak mówi, jakby on budował za darmo swoimi własnymi rękami nam drzwi do garażu, tak? Czy coś tam, coś takiego. Czy górnik. No. Przecież to nie on buduje, tylko to budują ludzie, których on wynajął, albo jego ludzie, jacyś tam jego zastępcy wynajęli, prawda? Więc oni, rozumiesz, sobie mogą zrobić tak, że wynajmują facetów, czy tam jakąś instytucję, która źle buduje, drogo buduje, nie na czas i wtedy i mówi do nas, no o co wam chodzi? No nie do nas, tylko do pisowców mówi. O co wam chodzi? Przecież to się troszkę opóźni, ale i tak się wybuduje. A ja miałem taką historię 7 lat temu, że spóźniłem się z deklaracją VAT-u. No. I ja się spóźniłem nie dlatego, że się spóźniłem, tylko dlatego, że nie było w formularzy. To było zaraz, jak Polska przystąpiła do Unii, nie lubelskiej, tylko tej brukselskiej. No i oczywiście zabrakło formularzy. Znaczy, były formularze, które taki miały numer, jak powinny mieć, ale one były złe. No i spóźniłem się 25 dni. To chodzili za 3 lata po sądach chodziłem. Miałem, rozumieć, badania psychiatryczne, czy jestem normalny, bo 100 zł mi dali kary za to spóźnienie. Ja powiedziałem, że absolutnie nie zapłacę. To nie jest moja wina. Poza tym ja nie jestem winien podatek, tylko wy jesteście mi winni, bo to był zwrot VAT-u. To była deklaracja VAT-owska. Więc ja, państwo było mnie winne 4000 zł VAT. I jeszcze się doczepiali, że się spóźniasz. Tak, jeżeli ja się spóźniam, to oni dłużej mają te pieniądze przecież. No nie? Właśnie. To jest po prostu kompletny brak symetrii, że im wolno wszystko, a nam nie wolno nic. No. Przecież taki dureń jeden z drugim, jakby miał, weźcie tak na chłopski rozum, na pański rozum, bo to chłopski to oni mają. Na pański rozum jest tak, że jeżeli ja mam, no, kontraktora budowniczego, buduje mi kurnik, czy budę dla psa, czy cokolwiek, i się spóźnił, ale już zaawansowane to jest, czy mu tam nie pasuje, to staram się z nim załagodzić sytuację, żeby to spóźnienie zminimalizować, no i żeby już skończył tę robotę. Bo z nim mi jest najłatwiej, bo on już wie jak, on ma motywację i tak. No. A ci sobie po prostu bez niczego tych Chińczyków, wiesz, wyrzucają, oni z nimi nie będą robić. Ciekawym, z kim będą robić. Bo to jest, gwarantuję wam, że ten numer z tą drogą chińską to jest jakiś szwindel tych kolesiów w kolesiu. No coś tam musi być, to, nie? Oczywiście, bo ja już przeciek mam taki, że podobno od day one ta budowa nie szła, ponieważ cały czas i kością w gardle stali ci Chińczycy innym naszym, nie Chińczykom. No. I w związku z tym robili takie, nie ma na to dowodów, tylko powtarzam, to mnie powtarzano. I robili tam szły pisma, tam szły kontrole, specjalne inspekcje, żeby tylko sprawdzić, co tu zrobić, opóźnienia w wypłatach, co tu zrobić, żeby tym Chińczykom zaszkodzić, żeby oni się zdenerwowali i poszli. No, to chyba nie jest tak trudno uwierzyć, że w Polsce ludzie tak postępują, nie? Że doniosą uprzejmie, bo pan Chińczyk to na pewno źle robi coś tam. Tak, tak, tak. Nie, no zresztą, wiesz, ja kiedyś byłem zaproszony do CNBC i ten główny redaktor mnie pyta, jak długo będziecie jeszcze zalewani tym chłamem chińskim? Ja mówię, ale zalewa pana ktoś? Mnie nikt nie zalewa. Ja sobie kupuję, ja po prostu, wie pan, idę i kupuję. To znaczy, że no tak i zmuszają ludzi do kupowania. Tak, tak, nie, no taka, wiesz, to są takie fale, wiesz. To tak samo jak zrobili następną falę, że jakaś szajka. Wyobraźcie sobie, jakie oni mają mniemanie o Polakach. Ja na ten temat mogę mówić, bo ja już jestem w takim wiagrowskim wieku. A to właśnie dotyczyło wiagry i tych wszystkich stymulantów. Otóż nagle nasi towarzysze farmaceuci, bo ich krew nagła zalewa, że nie mogą sprzedać po 56 zł pastylki, a inni po 10 czy po 15 zł sprzedają, nie? Sami nie obniżą ceny. No. Tylko chcą nawet sprzedać po 56 i ukrócić konkurencję. Pojawiła się taka konkurencja na internecie i sprzedają wysyłkowo te stymulanty. Tak, tak. I teraz się okazało, że oni sprzedają złe te stymulanty. Z gipsu robią. No to tam taki facet, który jest w tym biznesie, mój kolega, jest w tym biznesie, on mówi, słuchaj, My sprzedajemy rocznie 3 miliony pastylek, a jesteśmy jedną z 50, może 100 takich firm. Czyli to jest olbrzymi biznes. Mhm. Więc 3 miliony, jeżeli sprzedaje 4 facetów, 3 miliony pastylek, no to znaczy, że nie wiem, no ile może ktoś mieć, przepraszam, stosunków stymulowanych w roku. No 100 niech ma, tak? To 3 miliony, to jest 30 tysięcy ludzi. Mhm. 30 tysięcy ludzi kupuje u nich statystycznie pastylki. I te 30 tysięcy debilów nie zorientowało się i 100 razy w roku rżną przy pomocy tych pastylek i się nie zorientowali, że są z gipsu te pastylki. Te złe. Złe, że są złe, że to wszystko sfałszowane. Mało tego, jeszcze okazuje się, że wyniki analizy tego gipsu to były zrobione zanim jeszcze policja złapała tych rzekomych gipsiarzy czy gipsowników. A, czyli już po wiedzieli, prostu, co w nich jest, zanim jeszcze je zobaczyli. Tak, oni wiedzieli, ale słuchaj, to zdolna policja. Bo to niech sobie ktoś daje gips, ale ja uważam, że nawet jeżeli to byłoby z gipsu, to powinni to ogłosić jako wielkie osiągnięcie polskiej psycho, jak to się nazywa, autosugestii czy psychosugestii. Takiego, no. Dlatego, że jeżeli 3 miliony pastylek z gipsu faceci zażyli i się nie orientowali, że prawda, z czego to im gra albo nie gra, to znaczy, że gips jest okej, okay, to no jest tak, placebo. I to pierwszy raz w Polsce można powiedzieć, że starsi ludzie, bo to starsi raczej zażywają, prawda? Chociaż młodzież też. To mówi, coraz częściej. Tak. Młodzieży, nie cieszcie się, połowy młodzież zażywa. Więc, no, bo teraz są stresy i takie różne. No. Więc to znaczy, że ludzie się nie zorientowali i jakby sami zażyli coś, co nie jest lekarstwem, a efekt był taki, jakby działało. Tak jest, więc no, ci farmaceuci, którzy chcieli zniszczyć konkurencję, to właściwie zniszczą siebie też. Bo ktoś powie, to ja za 10 zł mogę placebo jeszcze kupić, ale za 56 to ja nie kupię. Skoro bo to ktoś działa, nie uwierzy, że oni mają lepsze niż ci. No, i takie mnie, proszę ciebie, dobra, naszły. To mamy taką dygresję przed audycyjną. To ja powiem, że można dzwonić teraz, albo będzie za chwilę, do audycji. Na stronie www.kontestacja.com są numery telefonów, przez Skype'a na kontestacja.com albo 222-195-321 i czat jest rozgrzany już na stronie chat.kontestacja.com, a ja mam z ostatniej chwili wiadomość w ogóle. Co się stało? Otóż napisali na stronie ruchwolności.org artykuł pod tytułem takim: Radio Kontestacja skręca w lewo. Takie jaja. A potem patrzę, o co im chodzi, a tu jest tak. Martin Lechowicz z Radia Wolnościowego Kontestacja wyraźnie się określił w dniu Parady Równości, że bliżej mu do Gadzinowskiego, Piekarskiej, Kalisza, Wunderlicha niż do prawicowców spod znaku Młodzieży Wszechpolskiej, ONR czy choćby prawicy. No i to znaczy, jeżeli, że już jeżeli jestem zły, już Martinie, mnie objechali. Jest tak, jak oni piszą, no. To ja niestety będę musiał się z nimi zgodzić. No mi też jest właśnie. Znaczy ja się właśnie ale też z nimi mi, zgadzam. Ale, bo, no powiedz mi tak szczerze. Bo mi jest bliżej chyba też. Dlaczego ty uważasz, dlaczego ty stawiasz znak równości, albo znaczy nierówność, że uważasz, że można być liberałem w kwestii, czy należy nawet być liberałem w kwestiach obyczajowych, a konserwatystą w kwestiach finansowych. Ja uważam, że można, bo ja osobiście to ja jestem konserwatywny w takich kwestiach, taki czysty hetero w ogóle, Biblia, grzech i to wszystko, tyle że ja uważam, że to nie jest konieczne. Dobra, ale to już zaczynamy, tak? To jak zaczynamy? No zaczynamy oczywiście. To ja to rzeczę, bo ja mam żeby się nikt nie zorientował, wiesz. Znaczy... Czekaj, nie, niech się zorientuje, bo mam taką muzyczkę, tutaj, uwaga. Więc tak w tyle. Żeby był nastrój odpowiedni, to taka mrucząca muzyczka, to zaraz zobaczycie, o co chodzi. Więc uwaga, zaczynamy. Debata. Konserwatyzm kontra liberalizm. Lewicowy Martin Lechowicz oraz prawicowy Jan Fior będą... Nie, poczekaj. Ja to muszę najpierw zdefiniować, co, ponieważ moje rozumienie prawicowe, lewicowe jest trochę inne tak, niż generalnie, no bo tu w Polsce jest w tej sytuacji sama prawica albo sama lewica. O, taka jest. Zgrozą to... powiałem. Ja uważam, moja definicja jest taka. Lewica to jest... To jest rewolucja francuska i pochodne. To znaczy duży rząd, który rządzi, za, myśli za ludzi. Politycy, ja nie jestem lewicą. Polityka. A prawica to jest wtedy, kiedy ludzie sami za siebie rządzą, sami o sobie stanowią i sami to ja za siebie był prawica. Gdyby to tak jest było, moje to rozróżnienie. Tak, to ja bym był też prawica. Nie, to jakoś inaczej ustawmy tą rozmowę, bo to bez sensu. Ale poczekaj, jest ten podział dlaczego ty uważasz, no, że, bo tak wyszło tydzień temu, że gejom czy tam tym wszystkim inaczej zorientowanym, że dzieje się krzywda. A ja tak nie uważam, nie. Ja to inaczej ustawiam rozmowę. Ja powiem, co ja uważam. Ja uważam tak, że można mieć poglądy konserwatywne, albo nie, inaczej powiem, wolnościowe w kwestiach gospodarczych i państwowych, czyli chcieć jak najmniej państwa i wolności. No dobrze, ja też mam, tak? Ja mam wolnościowe we wszystkim. Dokończę. Albo masz wolnościowe poglądy, albo masz niewolnościowe poglądy. A nie właśnie, a niekoniecznie. Tak. A no to jeżeli są, są takie... Powiedz mi, czego, jakiej wolności nie mają homoseksualiści? Oni są trochę w praktyce, no bo może mają i prawnie, ale w praktyce to im się odmawia prawa do bycia sobą, do na przykład pokazywania tego, że są trochę inni. Ale tutaj przepraszam jest, bardzo, a czy teraz jest ale, jakaś to nie o tym w ogóle, zadyma z tym, że nie wolno kobietom pokazywać piersi podczas karmienia dziecka. Tak? No to przecież to co są, posłuchaj. No. Ja uważam, że wszystko to, co się dzieje wokół feministek, lesbijek, gejów i tak dalej. Tych wszystkich jakichś ekstraordynaryjnych przekonań wiąże się z istnieniem państwa opiekuńczego. Gdyby, zwróć uwagę, co się dzieje. Z jednej strony mężczyźni z kobietami się nie żenią, a tamci się chcą żenić. No dziwne, nie? Facet z facetem się chce żenić, bo jaka moda nastała, żeby być w małżeństwie, natomiast facet z kobietą się nie chce żenić. Dlaczego facet z kobietą się nie chce żenić? Wytłumacz mi. No i nie mam bladego pojęcia. Dlatego, że się nie opłaca. No może, to się nie opłaca, ponieważ konsekwencje ożenienia się czy wyjścia za mąż są takie, że są alimenty, opieka nad dzieckiem. Ja się tu zgadzam. Tam, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Czekaj, w przypadku homoseksualistów jest dwóch facetów i co? Oni sobie robią, co chcą. No to czemu oni się chcą żenić właściwie ze sobą? Bo oni szukają korzyści w tym. Bo oni, rozumiesz, mówią tak. My chcemy równych praw. No. Przecież małżeństwo nie jest prawem. Małżeństwo jest obowiązkiem. No, jeżeli się weźmie prawo, oni mówią, to że też są jest dyskryminowani. No. Przepraszam bardzo, dyskryminowany jest człowiek, który jest żonaty albo mężaty. Ponieważ jeżeli jest dziewczyna i chłopak, single, to mogą robić co chcą i nie będzie grzechem albo nie będzie przestępstwem, jeżeli on swoje pieniądze wyda na jakąś dziwkę. No dobra, czekaj, że jak są małżeństwem, to już będzie przestępstwo, okay, bo to jest przeniewierzenie majątku wspólnego na cele, że tak powiem, indywidualne. No dobra, ale ustawmy tą rozmowę jakoś inaczej, bo my się będziemy znowu zgadzać ze sobą teraz, żeby dojść do jakiegoś punktu, gdzie no nie, ale ja chcę, żebyś mi powiedział, w którym momencie ja się różnię poglądem. Właśnie na razie się nie różnisz, dlatego bo to znaczy, że poczekaj, bo ja muszę od początku. Uważasz... To, że ja powiem zdanie i ty powiesz, czy się z nim zgadzasz. Dobra, takie na przykład zdanie. Poglądy wolnościowe w kwestiach gospodarczych wymuszają konserwatyzm w kwestiach obyczajowych. Czy nie? Tak czy nie? Poglądy wolnościowe w kwestiach gospodarczych wymuszają poglądy wolnościowe w każdych wolnościowe, innych kwestiach. A nie konserwatywne? Oczywiście. Że no koniecznie musi być rodzina? Co to znaczy? Ale przecież konserwatyzm, wiesz, zależy jak się rozumie konserwatyzm. A, no ja właśnie, chcę powiedzieć tak, właśnie. Ale poczekaj, ja nie chcę rozdzielać. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś jest człowiekiem miłującym wolność, to miłuje również wolność wyboru innych ludzi. A widzisz, i tutaj jest problem. Chwileczkę. I tu jest problem. Ale właśnie. Ale to są, jeżeli są dwie strony. Jeżeli wchodzi trzecia strona, to znaczy ja jeszcze do tego jestem wciągnięty, że oni się będą, oni są wolni, prawda, żeby robić ze sobą co chcą, ale za moje pieniądze, to nie jest żadna wolność. Tu się to zgadzamy. To jest niewolenie oczywiście, mnie. Oczywiście, że tak. Posłuchaj, ja uważam, że, ale homoseksualiści to żadna, że to jest żaden wyjątek. Społeczeństwo, w momencie, kiedy weszło już na tę piękną, rozumiesz, nutę lewicową, piękną w cudzysłowie, zaczęło się zastanawiać, jak tu można byłoby jeszcze wzbogacić tę lewicowość. I wymyślili sobie tak, będziemy wspierać rodzinę. Tak jakby istniała jakaś ideologia, czy filozofia, czy obyczaj nawet, który by rodzinę niszczył. Rodzina jest sama z siebie, ewolucyjnie powstała jako coś najtrwalszego. Więc ci, którzy walczą z rodziną, czy którzy się sprzeciwiają rodzinie, to są ludzie, którzy są nie z tego, nie z naszej cywilizacji. To oni nie, oni mają jakąś inną drogą ewolucji szli. Ale powinni. No w momencie, kiedy te politycy zaczęli mówić, że prawda, będziemy tu wspierać rodzinę, mając na myśli oczywiście swoje własne rodziny, prawda? Bo politycy jak chcą prowadzić politykę prorodzinną, no to głównie dla siebie, bo będą, jedna kuzynka będzie w jakiejś agencji obrony dzieci, druga będzie w obrony dziewczynek, trzecia tam chłopców, czwarta. Przy okazji tak. Ale ja myślę, że z powodów poglądów też, ich ideologii czystej, a nie tylko materialistycznej. Więc jeżeli chcesz, to się z tobą zgodzę i wymyślili sobie coś takiego. Okay, zresztą ja uważam, że to nawet nie lewica, to się wcześniej powstało, że człowiek ze względu na kondycję swojego gatunku zauważył, że pedofilia, haziroctwo i homoseksualizm to są zachowania seksualne, które są szkodliwe dla gatunku ludzkiego. No. Potem lewica z tego zrobiła sakrum i powiedziała tak, będziemy w takim razie chronić społeczeństwo przed tymi zachowaniami. No więc jak? Pedofilia to do kryminału, kaziroctwo do kryminału, natomiast homoseksualizm, z homoseksualizmu zrobimy tak, że to nie będzie, nie potraktujemy ich tak samo jak, bo homoseksualiści są dorośli, prawda? No. Nie potraktujemy ich jak normalnych ludzi, inaczej. Okej, dobra, ale żebyś nie rozjechał się wątek, to ja powiem, o co mi chodzi, w czym ja tu widzę problem taki, powszechny wśród ludzi, którzy są wolnościowcami, że bardzo często ich poglądy na gospodarkę wolnościowe wiążą się w jakiś dla mnie niezrozumiały sposób z poglądami konserwatywnymi, ale w sensie lewicowym, jeżeli chodzi o... Jak to nie chcą narzucać, na przykład narzucać model, jakim jest rodzina. Jeżeli pozwolisz, że jeżeli zalegalizujesz związki homoseksualne, to znaczy związki, które nie mają, że tak powiem, dlaczego człowiek... Co to znaczy legalizacja? Legalizacja to jest ograniczenie prawa wiążące się z obowiązkiem. Dlatego człowiek stworzył małżeństwo, żeby dzieci były pod ochroną. No tak, tak. No to jak będziesz chronił teraz małżeństwo homoseksualne? No możesz, ale na razie nie mówimy o tym, że oni będą musieli płacić alimenty, że będą mieli tak samo prowadzimy rozwody z orzeczeniem winy, że będą ponosić wszystkie takie same konsekwencje, jak my ponosimy. Jeżeli oni się opowiedzą za takimi związkami, to wtedy będzie równość, proszę bardzo. No właśnie. A najlepiej byłoby wtedy, ale oni się nie chcą za tym opowiadać. Oni chcą mieć tylko przywileje. Oni mówią, jesteśmy dyskryminowani, nie możemy się żenić. Okay. Ale ożenek, jak powtarzam, ożenek nie jest prawem, ożenek jest obowiązkiem. Ożenek pociąga za sobą obowiązek. Tak, to jest zobowiązanie się dwóch stron do czegoś, tak, na zasadzie dobrowolnej umowy. Oni sobie chcą mniej praw mieć, czy więcej? No dobra, zostawmy to, bo na chwileczkę, bo dzwonią trzy osoby. Oni krzyczą, my nie mamy równych praw. Parada równości się nazywa. No parada tak, ale oni myślą o obowiązkach, a to przecież też obowiązki. Ale to. nie, oni mówią parada równości. To znaczy, że oni chcą być równi. To znaczy, chcą mieć mniej praw. Dlaczego oni chcą równi, chcą mieć mniej praw. Może chcą mieć tyle samo. Może chcą mieć i obowiązki, i prawa. Ja nie wiem, co oni chcą. Nie, oni mówią, ale teraz poczeka, teraz prawa. No, mógłbym się wykpić tym, że w języku polskim akurat tak się dobrze składa, że rodzina pochodzi od słowa rodzić, prawda? Albo a więc ród, tu wiesz, tak. Oba samce, nie do rady. Więc, ale tego nie potrzeba. Ich pęd do małżeństwa wiąże się z czym? Z tym, że to są prawo, ludzie, którzy żyją w grzechu, oni o tym wiedzą. Ja nie mówię w grzechu religijnie, tylko wiedzą, że coś jest z nimi nie tak. I chcieliby to zalegalizować, bo wtedy uważają, że będą się lepiej czuli. To jest jeden wątek. Ale trzeci wątek, a pierwszy wątek to jest taki, że chcą na tym skorzystać finansowo. Bo jeżeli wprowadzimy, państwo lewicowe dało przywileje małżeństwu, ale można te przywileje jakoś wytłumaczyć no właśnie troską o kondycję rodziny, czyli tej podstawowej komórki, są niepotrzebną troskę, bo ta troska się właśnie obraca przeciwko rodzinie, jak widać, to jednak z dwóch homoseksualistów to nie jest, gdyby badać użyteczność, wiesz. No dobra, ale odchodzimy takich... od tematu trochę ciągle. No nie, ale ja ci chcę wytłumaczyć jedną rzecz, że jeżeli ja patrzę, ja jestem wolnym człowiekiem, ja jestem za wolnością każdego człowieka. No właśnie. Ale nie moim kosztem. No nie twoim kosztem, ale kto ale, mówi ale o twoich kosztach? Ale oni chcą tutaj moim kosztem, ponieważ dlaczego? Oni chcą mieć... No przecież wiesz, że jak mąż z żoną się rozlicza z podatku, to mają no dobra, ale to nie jest, podatki. Dobra, to nie jest ich wina, tylko tego prawodawstwa państwowego, które wszystko w jakiś jedno, sposób ale dlaczego oni za tym przywileje prawodawstwem się opowiadają? Dlatego, że to jest dla nich wygodne finansowo. No ale to czekaj, samo bo to... ze spadkami, podatek spadkowy, unikają podatku spadkowego i różnych no innych tak, ale korzyści. Mąż i żona tradycyjni, oni mają te same przywileje, które są, nie mają ale żadnego uzasadnienia. Ale oni rodzą dzieci, rozumiesz? Oni rodzą dobra, dzieci. Ale czekaj, bo to jest czyimś kosztem dalej. Jeżeli opłacą niższe podatki, to wiadomo, że ktoś, kto jest sam, płaci automatycznie wyższe w stosunku do tego, co jest razem. Więc on jest dyskryminowany. Dlaczego dyskryminować pojedynczych ludzi, dając małżeństwom? To jest też lewactwo takie. To jest inny temat. Oczywiście, że powinien być podatek pogłówny i to byłoby najlepsze. No właśnie, więc... No, więc a małżeństwo ale my tak nie stawiamy sprawy. My stawiamy sprawę tak. My chcemy mieć takie warunki, jak ma małżeństwo, normalne. Mhm. W związku z tym chcą mieć przywileje, ale obowiązków już nie chcą mieć. No tam niektórzy oczywiście coś powiedzą na temat obowiązków, ale ja mam kilku przyjaciół, którzy są, ja znam jednych znam ze 30 parę lat, może nawet 40 lat, są razem ze sobą, żadnego ślubu nie brali, kochają się i tylko są we dwójkę, a inni się bez przerwy napieprzają, rozumiesz, biją się, mordobicia i sceny i dramaty, więzienie nawet, bo się zdradzają, słuchaj, niewierność i tam różne inne świństwa sobie robią. Więc odebrałbym kogoś teraz. No odbierz. To odbieram, bo dużo ludzi dzwoni, ciekawe co powiedzą, aż mnie fascynuje. Ja nie wiedziałem, tak się zagadałem. Dzwonię, aż dużo. Paweł, no znamy. Cześć, witam, cześć. Witam. Ja tu parę rzeczy chciałem zauważyć, że przede wszystkim oni nie chcą tych małżeństw, żeby jakoś tam je zawierać, tylko żeby mieć takie prawa. No, wszystkie prawo. Statystyki pokazują, że gdzie przyznali prawa homoseksualistom do zawierania małżeństw, to oni jakoś się tak nie palą. To tak mi się kojarzy jak w Monty Pythonie, nie wiem czy oglądaliście Żywot Briana. No. Ten taki transwestyta chciał prawo, żeby mężczyźni mogli rodzić, tak? Żeby wpisać do konstytucji. I myślę, że to takie trochę coś w tym stylu. Ja powiem więcej. To jest coś takiego, jak ci bezdomni, którzy nie... Telewizja TVN czy specjalizuje się w tym, że pokazuje bezdomnych, którzy chodzą zmarznięci po ulicach Warszawy w grudniu czy w lutym. Ale mogą iść do noclegowni, bo przecież z drugiej strony my podatnicy zafundowaliśmy tych noclegowni na kilka tysięcy bezdomnych i połowa tych noclegowni jest pusta. Dlaczego? Bo tam jest wymaganie, że trzeba być trzeźwym, a oni nie chcą być trzeźwym. Czyli można domniemywać, że oni chcą marznąć. No bo jeżeli nie by ktoś powiedział tak, czy wolisz się napić, zmarznąć, czy wolisz nie wypić, a mieć ciepło, to ja bardzo lubię ciepło, w związku z tym bym się nie napił, prawda? No i tak trzeba nas zadać pytanie. To jest to, co kolega powiedział. A jeszcze wam powiem więcej. Jakieś 10 lat temu, może 12 lat temu, Rush Limbaugh, to jest taki facet od radia, król radia amerykańskiego, no jeżeli nie całego, to na pewno tego takiego konserwatywno-liberalnego, ale właściwie neokonserwatywnego, jak się okazało. No w każdym razie, ale jest ostry gość. I on dotarł gdzieś do badań, jakie przeprowadzano na Uniwersytecie UCLA, gdzieś tam w San Francisco chyba. I badania dotyczyły zachowań ludzi o tej preferencji homoseksualnej. Okazuje się, że homoseksualiści, bo ja tutaj idę w tym kierunku, w kierunku tego wątka adopcji dzieci. Są sześć razy więcej kradzieży, kilka razy więcej gwałtów, kilkanaście razy więcej napadów, kilkanaście razy więcej niewierności i tak dalej. To jest bardzo kryminogenne środowisko. Znaczy ja bym tutaj chciał zauważyć, że istnienie korelacji to żaden dowód. To tak jakby powiedzieć, że jedzenie lodów wpływa na ataki rekinów. Bo też jak jest no, sezon, tak, to prawda, wypaczy, może być. Jak więcej się lodów sprzedaje, to jest więcej przypadków utonięć, ataków rekinów i tak dalej. W rzeczy to jeszcze jest za mało, żeby wyciągnąć... Korelacja jeszcze nic nie znaczy. To jest tylko tak, to sygnał, że być może jest jakiś związek, ale może teraz ten związek trzeba zbadać, tak. Nie? Więc to ja bym tak nie szedł. Ale to właśnie to były badania i te badania tam ktoś przeprowadzał, ja nie znam tych badań, to powiedział o nich Grzegorz Limbo kiedyś w swoim programie, ja to słuchałem na własne uszy. I powtórzył to jeszcze chyba raz czy dwa, po czym temat zniknął, nigdy się w tej sprawie nie odezwał, ja do niego nawet pisałem, tam miałem dojście, znałem jego wydawcę i nie odpowiedzieli na to pytanie. Temat się w ogóle skończył. Okej, dobra, dzięki Paweł, żebyśmy zdążyli podróżować. Jeszcze jedną chciałem taką uwagę, no, proszę, bo on tam wcześniej stwierdził, że lewicowcy zaczęli bronić, walczyć z pedofilią i tak dalej, to akurat lewicowcy trochę sobie przywłaszczyli walkę z pedofilią, to tak naprawdę walkę z pedofilią zaczęła cywilizacja chrześcijańska. W niektórych innych częściach świata też to było, natomiast w wielu miejscach na świecie, chociażby w wielu krajach islamskich, w końcu Mahomet miał tam 6-letnią czy 7-letnią żonę. W krajach jak Japonia czy Tajlandia to nadal nie jest uznawane za coś złego, a dużo lewicowców walczy o przywrócenie, że tak powiem, legalności pedofilii. I są takie. To nie ma, moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z lewicowością czy z jakimś innym skrzywieniem. Jest to po prostu wynik ewolucji, czy wynik tak ewoluowania cywilizacji. Człowiek. Na przykład w Japonii, że tak powiem, seks z nieletnimi, no to jest na porządku dziennym, nie? No, ale my mówimy o porządku nocnym, prawda? Bo przeważnie seks to w nocy. I dlatego, dzień to jeszcze może jakoś tam wytrzymamy, natomiast chodzi o tę noc. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że pedofilia to nie jest seks z osobami młodymi. To jest sposób, czy jakby ten skłonność do dzieci, wiesz, to głównie chodzi o to, żeby to nie była dorosła osoba, żeby to było dziecko, żeby to było ktoś, nawet może mieć 16 lat i może być dzieckiem, i może być 10 lat właśnie, i nie tak. być dzieckiem. A żeśmy przeskoczyli na temat w ogóle. Ja tylko powiem, że czat jest na stronie chatkontestacja.com, można dzwonić, no właśnie ludzie dzwonią, zaraz odbiorę. Tylko powiem, że na czacie ludzie osiągnęli konsensus, widzę, w jednej kwestii. Felix zapytał, czy też uważacie, że źródłem problemu jest to, że państwo zaczęło udzielać ślubów naśladując organizacje religijne. I się wszyscy zgadzają, że tak, że to jest źródło problemów. No, też tak myślisz? Chwileczkę, państwo naśladuje organizacje religijne już dawno, bo przecież pierwszy jest ślub cywilny, prawda? To jest właśnie, kiedy... sytuacja, której państwo przejęło rolę. Tak, no właśnie uzurpuje sobie prawo. Ale właśnie to, że uzurpuje sobie prawo, którego nie ma. Margines, no. Problem polega na tym, że gdyby zlikwidować jakiekolwiek korzyści spowodowane tym, że jest się mężem czy żoną, a równocześnie bardzo ostro egzekwować zobowiązania czy roszczenia wzajemne stron, to cofują się z tego tak a samo, ja się jak nie zgadzam. Wycofali. Ja uważam, że się nie wycofali. Zwróćcie uwagę, co się stało kilka lat temu. Ja się nie zgodzę. Tak a posłuchaj, dam ci przykład w innym świecie. No dobra. Kilka lat temu weszła w życie nowa ustawa tam, nie wiem, o życiu, o opiece nad rodziną i według tej ustawy ojciec i matka albo ojciec, albo matka, albo równocześnie nawet, którzy się opiekują dzieckiem niesprawnym, czy jakimś tam chorym, kaleką, to dostają zasiłek albo jakieś tam dodatkowe urlopy. Od razu kilkaset tysięcy małżeństw się rozleciało. No proszę. A to samo było w Stanach Zjednoczonych. Jak wprowadził, jak w momencie, kiedy Kennedy wprowadzał tę wojnę, rozpoczynał wojnę z nędzą i wprowadził zasiłki dla kolorowych, wyrównywanie szans, czyli ten, zapomniałem jak to się w tej chwili, affirmative action, w różnych postaciach, to w rodzinach kolorowych, czy w rodzinach czarnych, dzieci nieślubnych było mniej niż w rodzinach białych. No tak. W tej chwili było to była gdzieś rzędu coś, białych było 52%, a w czarnych było 48%. Czy po prostu jakaś fikcja wyszła na wierzch, nie? A dzisiaj jest natychmiast w momencie, kiedy zaczął płacić samotnym matkom zasiłki i to takie, że mogły spokojnie żyć i wychowywać dzieci, to liczba samotnych matek wzrosła w rodzinach czarnoskórych, jest w tej chwili 80 parę procent dzieci. No to są pewnie dzieci pozamałżeńskie. Bo ta ekonomia ma taki silny wpływ na życie ludzi, że nawet potrafi obyczaje, nawet i to jeszcze bardzo mocne obyczaje zmienić. Jeżeli rodzice się rozwodzili tylko dlatego, żeby on mógł mieć opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i ona, to świadczy o tym, że małżeństwo jest słabszym związkiem niż te paręset złotych, które oni tam wyciągnęli. No, dobra, odbiorę kogoś, żeby zdążyli, bo tu strasznie długo dzwoni człowiek. O, i witamy w kontestacji. Wiem, co długo trwało. Ładnie. No. Halo? Chwileczkę muszę wszystko wyłączyć, nie wiem co, czy mam włączyć radio, tak? Radio, albo Skype'a zostaw i mów do nas przez Skype. No, także mów, jesteś na antenie. No to już mówię. Czyli na początku tak, myślimy o małym państwie, prawda? Państwie minimum, tak. Tak, żeby jak najmniej ingerowało w życie obywateli. Zgadzamy się wszyscy. Czyli nie widzę problemu w tym, aby państwo zamiast pisać kolejne ustawy dotyczące tam tych par homoseksualnych i jakichś ich małżeństw i wprowadzić nowe teczuszki, zakładać nowe jakieś oddziały, to moim zdaniem w ogóle ta kwestia, powinniśmy mówić, że nie potrzeba więcej papieru na takie rzeczy. Oczywiście, to jest prywatna sprawa ludzi. Dokładnie. Oczywiście. Druga sprawa, podatki. Jeżeli jest różnica między singlami i na przykład parami homoseksualnymi, a małżeństwami, i jeżeli któraś z tych stron jest uprzywilejowana, to jest rodzina. Czyli facet pani. Jest uprzywilejowana, płaci mniejsze podatki i mi się to nie podoba. Dlaczego? Na ale poczekaj, dlaczego? Pan Jan jeszcze będzie na antenie, a ja zaraz zostanę zrzucony, tylko ja chcę dokończyć. Ale powiedz mi tylko, wytłumacz mi, jakiego argumentu użyję, bo musisz politycznie to przeprowadzić. Ja się mogę zgodzić z tobą, że wszyscy powinni płacić tak samo, według takiej samej zasady podatki. Ale jeżeli wprowadzasz przywilej, no to jak uzasadnisz przywilej, jeśli chodzi dla matki i ojca, ja uzasadnię. A dla dwóch ojców, to jak uzasadnić? No dobrze. Ja nie mówię, żeby dawać kolejny przywilej parom homoseksualnym, ja mówię, żeby zabrać przywilej rodzinom. Good point, ja powiem tutaj. Tak jest. Nie, to nie, zabieranie, to co ty nazywasz zabieraniem przywilejów, to jest dawanie przywilejów. Bo danie wolności ludziom, to jest przywilej. Ale dobrze, jeżeli ja zaraz zabiorę rodzinie normalnej, a parze homoseksualnej nie dam, czyli zrównam do zera rodzinę, a nie dam coś więcej parom homoseksualnym czy jakim innym. Tak ma być. Tak ma być, no dobrze. No, to dobrze. Do jesteśmy za tym. Dlatego jeżeli ktoś mówi... Na temat propagandy tych całych grup homoseksualnych. W Anglii w zeszłym roku był przeprowadzany spis taki powszechny, no jakieś tam badania takie, wiesz, generalne i tematem tego było po prostu wszystko, żeby dowiedzieć się o człowieku. I oni było, wiesz, i było pytanie o preferencję seksualną. Jak się okazało, tylko 1% określił się jako homoseksualny. Więc jeżeli myślicie, że na przykład ktoś w telewizji powie, że jest nas 10% w społeczeństwie, 15% w społeczeństwie, sorry, ja znam bardzo, no dużo mam znajomych na ten, no jeszcze na przykład, no ja wierzę w ten jednoprocentowy, po prostu, jednoprocentową grupę par homoseksualnych. Ja myślę, że ze 3, ale nie. Zajmować się tym, że państwo ma się zajmować każdym 1% ludzi i robić ustawy i zmieniać prawo i nie wiem, po prostu wydawać nasze pieniądze, to jest chore. Bo 1% jest tych, co widzą na lewe oko, 1% ludzi na prawe oko. Tak jest. Kolejny ale Pablo, ale właśnie na tym polega ten nasz system, że 45 facetów w Polsce, którzy budują stadiony, mają firmy do budowy stadionów. tak napieprzają, rozumiesz, ponieważ mają, mają przed sobą w perspektywie miliony do zarobienia, więc mogą tak taką propagandę wprowadzić, tak ludzi, wiesz, przekonywać i perswadować, żeby rząd wyłożył kilkadziesiąt miliardów na jakieś mistrzostwa w piłkarskie. Natomiast, i to samo jest z tym 1%, oni tak głośno napieprzają, wyobraź sobie, zwróćcie uwagę, jaki jest teraz najważniejszy problem fiskalny, czy jak to się tam nazywa, finanse publiczne. In vitro. To jest najważniejsze, czy będzie, jak się w TOK FM na przykład, jak jakiegoś tam polityka przedstawiają, to zawsze przedstawiają go, jaki ma stosunek do in vitro. A przecież logika zwykła mówi, że jeżeli ktoś chce mieć bardzo dziecko i nie jest w stanie wydać 10 tysięcy złotych na to, żeby pójść na in vitro samemu za swoje pieniądze, to on to dziecko zagłodzi kiedyś. Bo on nie ma tak, on tak strasznie kocha, chce mieć dzieci, że mu 10 tysięcy złotych brakuje do tego, żeby mieć te dzieci? No przepraszam bardzo, ja tego rozumiem. Jak ja bym chciał mieć dzieci, a nie mógłbym mieć te dzieci i bym chciał jakieś tam zapłodnienie in vitro, to bym, kurde, pracował w sobota, niedziela, nocy, dzień, żeby te pieniądze zarobić. Jeszcze żonie bym nawet bym ją na ulicę wypuścił. Jakbyśmy już nie mogli zrobić. Tak jakbyśmy bardzo chcieli. Może by miała przy okazji jakieś dzieci. Dobra, dzięki Pawlo. A ci ludzie muszą mieć za cudze pieniądze, więc to są... To ten 1% potrafi zrobić taki ruch, ponieważ każdy z nas ma do stracenia ile? 126 zł rocznie. No to sobie myślę, a będę tam o 10 zł miesięcznie się bił, ale oni mają do zyskania miliony rocznie. No. W związku z tym oni, ich motywacja jest znacznie silniejsza i w związku z tym i są głośniejsi. No, to prawda. Pablo ma rację, 1%. Po co dla 1% robić? Bo to weźmy teraz wszystko. 1% górników, 1%... No to ta, i tak, i masz rację, i tak to działa ten system, dlatego to jest taki chory, sporoniony system. Dzwoni ktoś z nieznanego numeru telefonu i to może być ktokolwiek. Jesteśmy odważni, odbieramy? Odbieramy. Dobra, odbieramy. No to zobaczymy, kto jest. Witamy. Kontestacja. Tomek z Niemiec, cześć. A Tomek z Niemiec, zastrzeżonym cześć. Numerem telefonu. Nie jest zastrzeżony numer, tylko jak macie te telefony chyba z zagranicy, to wam się nie wyświetla numer w ogóle. A może. Dobra, no to... Pierwsza taka... Witam też Janka. Pozdrawiam. Cześć. Taka pierwsza dygresja, że tak powiem. Ja jako taki, powiedziałbym, zdeklarowany katol, jak przyjechałem do Niemiec, jak miałem kontakt tutaj z homoseksualistami, bo no tutaj się, powiedzmy, takie bardziej otwarte społeczeństwo jest, oni się ujawniają bardziej. Powiem szczerze, że tak trochę zmieniłem zdanie na ten temat, na temat tych ludzi. To znaczy, że ja zobaczyłem po prostu, że to są, tak jak ty mówiłeś, nie, Janku? Że po prostu znasz jakieś tam pary, które tam sobie żyją od iluś tam lat i po prostu jest wszystko okej, po prostu prowadzą normalne życie. Ja powiem ci, że spotkałem takich tych homoseksualistów, powiedzmy, którzy no, zmienili, powiedzmy, mój stosunek do tego środowiska w sensie takim, że zobaczyłem, że to są naprawdę, czasami naprawdę fajni, wartościowi ludzie, nie? Potrafią zwłaszcza naprawdę... jak ci coś upadnie i się schylisz. No co wiesz? Nie, ale nie, oczywiście, słuchaj, ale nikt, oczywiście, to są tacy sami normalni ludzie, ale powiedz mi, dlaczego ktoś ma no jakby przedstawiać siebie tylko w kontekście miejsca, w które wprowadza swoje narządy rodne. Wiesz co, ja ci powiem, że wydaje mi się, ja jestem bliski akurat temu, co mówi Korwin w tym wypadku, że geje właściwie to są tacy podszywający się właściwie pod homoseksualistów. Że ci działacze tacy, tak? Działacze, tak. Natomiast ci tacy homoseksualiści, którzy mają faktycznie taka ich uroda, powiedzmy, no to oni naprawdę się nie wychylają z jakimiś tam... No to oczywiście, że tak. Oni po prostu sobie żyją normalnym życiem. Oni chcą naprawdę mieć święty spokój. No. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, ponieważ to, co mnie trochę zastanowiło, to, że Janek mówi o tym, że potrafi jak gdyby wykazać, że powiedzmy, małżeństwa powinny mieć jakieś przywileje. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że w państwie wolnościowym powiedzmy, ja jestem minarchistą z natury i w państwie wolnościowym, którego ja bym chciał, nie powinno być żadnych przywilejów ani dla rodzin, ani dla, nie wiem, osób właśnie żyjących samotnie, ani dla kogo, dla kogokolwiek innego. Ja wam powiem taki przykład. Ale zgadzam się, do tego dążymy. Nie, dlatego o tym mówię, bo powiedziałeś, że potrafisz to wykazać. Nie, ja powiedziałem tak, że jeżeli masz udzielić przywileju, masz do wyboru udzielenie przywileju normalnemu małżeństwu i małżeństwu homoseksualnemu, to na to pierwsze ja znajdę jakieś uzasadnienie polityczne. A ja nie znajdę. A to drugie nie ma żadnego. Ja nie znajdę. Ja powiem tak, że powiem ci... Społeczeństwo chce mieć dużo dzieci, bo dzieci płacą z emerytury. W związku z tym społeczeństwo, żeby było jak najwięcej dzieci, sprzyja, powiedzmy tam, nie wiem, obniża podatki dla małżeństw. I to jest normalne uzasadnienie polityczne. No tak, ale to zaznacz, że to nie jest... To nie jest ideał, do którego dążymy. Dlaczego akurat społeczeństwo ma obniżać podatki dla małżeństw jako takich, a nie dla małżeństw, które mają dzieci? Bo na przykład, dlaczego z automatu udzielamy na przykład przywilejów małżeństwom, ludziom, którzy dajmy na to na przykład nie mogą mieć dzieci? Good point. Już ci odpowiem na to. Odpowiem ci na to w ten sposób. Dzięki, jeszcze muszę zrzucić cię. Małżeństwo, nawet jeżeli są niepłodni, to istnieje szansa, że mogą mieć dzieci. Natomiast w przypadku homoseksualistów nie ma takiej szansy. No jest szansa, że mogą adoptować dzieci z zagranicy na przykład. No mogą. No. Dobra, no, jeszcze Oskar, to... ostatni dzwoniący, bo długo dziś dzwonił, co? I ostatni dziś będzie. Tak? To pyk. To jeszcze raz. Oskar z nami jest, witamy. O, dzień dobry. Mam nadzieję, że działa wszystko, bo Janek coś zniknął nagle. Nie, jestem. Jest dobrze. Okay. Dobry wieczór. Ja chciałbym przede wszystkim, już tutaj Martin powiedział, że na forum ktoś tam napisał odnośnie tego, że w ogóle nie powinnaś małżeństwa. W zasadzie to był jeden z głównych moich punktów, które chciałem powiedzieć, że też uważam, że nie powinno być w ogóle instytucji małżeństwa jako takiej przez państwo przewidzianej. Ludzie powinni sobie sami udzielać ślubu między sobą, jak tam uważają, kto z kim chce, czy ewentualnie w którym kościele ktoś chce. Natomiast dzieci też powinny być sprawą prywatną rodziców i też uważam, że nie powinno być w zasadzie żadnych przywilejów dla rodziny. Oczywiście nie mam nic przeciwko na przykład temu, żeby sobie tam ktoś wspierał rodziny dzietne bardziej lub mniej według własnego uznania. No to jest dowolne powiedzmy prawo każdego człowieka. Natomiast jednak no, nie powinno być tego odgórnie realizowanego. Natomiast co do samych gejów, no tutaj się traktuje problem gejów, w ogóle się mówi o problemie z gejami, dlatego że się uznaje, że w ogóle jest coś takiego jak mniejszość gejowska. Tak. Ja na przykład nie uznaję w ogóle, że są jakiekolwiek mniejszości, traktuję ludzi każdego z osobna. I myślę, że w ten sposób się powinno podchodzić. Cały błąd polega na tym, że właśnie państwo i całe społeczeństwo, w ogóle każdy człowiek jest tak jakoś dziwnie skonstruowany, czy tak jakoś nauczony, że się mówi o problemach społecznych. A ja właśnie uważam, że nie ma czegoś takiego jak problemy społeczne. Są problemy jednostek. Mogą mieć takie same problemy te jednostki, ale, no to ale, i to są problemy społeczne wtedy, kiedy dotyczą grup ludzi. Ale zaraz, bo w ogóle społeczeństwo to są jednostki. To nie ma czegoś takiego jak, nie ma osobnego bytu pod postaci społeczeństwa. Oczywiście, tylko jest, to tylko, są jednostki. Tylko byty to są jednostki. Oczywiście, masz rację. I tak samo jakbyś, tylko problem polega na tym, że oni są głośni, ponieważ mają dużo do zyskania. Gdyby wegetarianie na przykład zażądali, że oni też są mniejszością i powiedzieli, my chcemy, żeby wszyscy byli wegetarianami, albo żebyśmy mieli takie same prawa jak ci, co jedzą mięso. A jakie prawa mają ci, co jedzą mięso? No takie same mają, można powiedzieć, tylko tyle, że kuchnia mięsna jest tańsza, że tak powiem, w utrzymaniu niż kuchnia wegetariańska, przynajmniej w Polsce. W związku z tym, no może tam, że ceny trzeba byłoby zmniejszyć. Dobra, Oskar, jakaś uwaga na koniec jeszcze? No, znaczy ja chciałbym tylko jeszcze rzucić taki temat. Szczerze mówiąc, nie bardzo się w tym orientuję, bo to ja usłyszałem przez przypadek dzisiaj. Podobno w radiu Maryja taki news przyszedł, że polska bandera jest sprzedawana i wystawiona za 1 000 000 złotych. Co polskie? No ogólnie flota polska gdzieś tam nad morzem. Co jest? Na licytacji jest, co? No właśnie nie wiem dokładnie. Podobno jakiś protest na jutro jest zaplanowany tam gdzieś, gdzie Stefan Batory sumował czy coś takiego. Ja nic nie wiem na ten temat. Ale to są takie właśnie atawizmy, jak wiesz, małżeństwo, flaga i takie różne. Flota polska, takie przestarzałe symbole. Symbole, które, że tak powiem, mają znaczenie no prawie że żadne, ale mogą na niektóre jednostki. Tak. Bo jednostki tylko. Dobra, dzięki, Oskar. Mogą mieć jakieś wpływy. To był... no wiesz, Bartinie. 5 minut mamy na końcu. Oskar powiedział. No, ja chciałem ostatnie pytanie takie rzucić tobie. No bo właściwie nie poruszyliśmy tak do końca, że zjeżdżaliśmy na różne tematy i dobrze, bo się fajnie gadało, ale ja mam jedno pytanie, takie konkretne już. Dlaczego, jak myślisz, dlaczego tak jest, skoro wolnościowe poglądy są wolnościowe w całości. Po prostu nam chodzi o to, żeby się państwo nie doczepiało do naszego prywatnego życia i tyle. Więc dlaczego, jeżeli tak jest, to te środowiska wolnościowe, wśród nich nie ma gejów na przykład, ani takich środowisk, których właśnie taka tradycyjnie rodzinna prawica nie lubi. No bo powinni być, a coś nie ma. No ale gdzie są? Jakoś ich nie widzę. Jest taki, zapomniałem w tej chwili... Widziałeś geja? Był jakiś gej w UPR-ze kiedykolwiek na przykład? Jest, kilku pisarzy, a no nie w UPR-ze, ale na przykład, w Stanach jest. W Stanach jest. W Stanach, kilku. W Polsce nie ma właśnie. Ja ci powiem, wiesz, geje... Myślisz, żeby ich nie wyrzucili w ogóle ze środowiska takiego? Wolnościowców? Nie, nie. Myślisz, że nie? Ja myślę, że właśnie... Dlaczego? No to, a co mi tam gej przeszkadza? No mi też innym przeszkadza. Z mojej klasy jest dwóch gej. Ja mam w rodzinie nawet, wiesz, jeszcze mam w rodzinie mam taką sytuację, że rodzeństwo, chłopak jest gejem, a dziewczynka jest lesbijką. No dobra, ale patrz, musisz chyba zauważyć, że jest tu jakiś problem, bo właśnie widzę, jak na ruchwolności.org objeżdżają mnie z góry na dół, piszą tytuł, ale że Radio Kontestacja skręca w lewo. Ale patrz, Żydami, tylko dlatego... To samo z Murzynami, że te słabsze, wiesz, te grupy, które się stawiają w pozycji słabszych, one zawsze się trzymały lewicy, no zawsze się trzymały państwa. Ale tu nie o to chodzi już nawet, tylko chodzi o to, że jeżeli choćby zasugeruje, że na przykład marsz gejów jest sympatyczniejszy niż marsz ludzi broniących rodzinę, to natychmiast na mnie najeżdżają i wywalają mnie ze swojego środowiska i to kto? Wolnościowcy. Ruchwolności.org. Takie coś. Więc ale jest to, jakaś, co jest grane z tymi ludźmi? Ja uważam, że niech oni sobie idą, niech sobie tam, prawda, bo byłem, oglądałem kiedyś taką paradę. Nie ma na filmie, bo mi się po prostu nie chce. To w ogóle mnie to nie rajcuje. Ale widziałem na jakichś newsach i ja ich zostawił samych sobie, jeżeli, wiesz, albo może to jest jakiś folklor, no i wtedy no oglądamy tak, jako folklor, ale dlaczego, wiesz, no tak samo jak masz domy kultury, zespoły folklorystyczne, ugrupowania etniczne i tak dalej, wszyscy się trzymają państwa, bo wierzą, że to jest taki wiesz, bezpłciowy, bezideowy moloch, który tam w razie czego zawsze można przekupić, czy można na swoją stronę przeciągnąć no tak. I coś im pomoże, prawda? Mhm. Złapie za mordę tę większość, której oni zazdroszczą. No, tego nie zmienisz. Tu bym się z Oskarem, jeżeli zgadzam się z jego koncepcją, czy jakby tą konsekwencją, że jeśli jesteśmy za wolnością, to małżeństwo jest kwestią osobistą człowieka. Tylko problem polega na tym, że ci, wiesz, lewica od razu powie, no dobrze, a jak na przykład się pokłóci mąż z żoną, to co będzie z dziećmi? No tak. No wiesz, no i tutaj, i tu można powiedzieć, małżeństwo, mój kolega ma taką definicję, że małżeństwo jest to związek między kobietą a mężczyzną, który pomaga pokonać tę olbrzymią niezgodność, jaka panuje między kobietą a mężczyzną. Ponieważ rzeczywiście różnica płci jest tak ogromna, że bez jakiegoś usankcjonowania, czy nawet bez więzów legalnych, ten związek by nie przetrwał. No, nie ma na przykład małżeństw między przyjaciółmi. Dlaczego nie ma? Bo przyjaźń jest to tak wiążące uczucie, między ludźmi tej samej płci, a zwłaszcza mężczyznami, że nie potrzeba tutaj niczego narzucać, jakiegoś, wiesz, jakiegoś bezpiecznika w postaci właśnie małżeństwa czy związku legalnego, który w razie czego wsadzi cię do więzienia, jeżeli ty opuścisz żonę i nie zagwarantujesz jej środków do życia. Czy no tak, czyli przyznajesz, że małżeństwo jest bardzo promowane przez państwo i wyróżniane na przykład... Ja myślę, że to, że małżeństwo jest promowane... Wiesz, że to cywilizacyjnie, ale cywilizacja nasza przez 49 800 lat, jeśli ma 50 000 lat, to 49 800 lat miała charakter polityczny. Dopiero wolność pojawiła się ile? 200-300 lat temu. No weźmy tam, niech będzie Magna Carta, 14 wiek, no to 500-600 lat temu, prawda? Mm. Ale tak naprawdę wolność u człowieka, czy wśród ludzi na tak masową skalę, na jaką jest dzisiaj, pojawiła się 200 lat temu wtedy, równolegle z rewolucją przemysłową. No ja myślę, że kapitalizm. Ja myślę, że ona istniała od zawsze, tylko w różnych sferach była. Nie stać nas było na wolność, wiesz. Nie stać było. Ludzie umierali z głodu, dzieci umierały, wiesz, umierały choroby i tak dalej. Strasznie. Tak, potrzeba silnej władzy i takich różnych ja rzeczy. Ja teraz, no nie tylko to, wiesz, ja teraz czytałem dane na temat wzrostu PKB, czyli produktu krajowego, brutto, w ciągu 60 lat, między 1760 a 1820, to mówimy, że 820 to już tak, to już się zaczęła rzeczywiście kapitalizm, znaczy rewolucja kapitalistyczna, to 60 lat poprzedzające, w ciągu 60 lat tempo wzrostu dochodu narodowego wynosiło od 1/10 do 0,2%. No tak. Rocznie. Mhm. W związku z tym w ciągu tych 60 lat tam kilka procent wzrosło, a potem od 820 do 830 100%. Ja mówię w Wielkiej Brytanii. Tu w Europie Wschodniej było najgorzej, no to połowę, ale było tempo połowę niższe. Czyli w ciągu 10 lat 50% wzrosło, a w ciągu 60 lat wzrosło 5 czy 3%. Na terenach Europy Wschodniej. Więc dopiero ta rewolucja właśnie kapitalistyczna, czy rewolucja wolności doprowadziła do tego, że człowiek może sobie pozwolić na wolność. My sobie jeszcze nie możemy tak pozwolić na wolność, więc dlatego musimy skończyć tę audycję. Tak, skończyła się godzina. No dzisiaj ta godzina za krótka zdecydowanie była. Dużo ludzi dzwoniło, nie wszystkie odebrałem, przepraszam, ale no mamy tyle. Nie, to ja czasu. Się tak, wiesz, ja się tak zaciekawiłem trochę. No dobrze, właśnie jest fajnie przez to się słucha. Wiesz, to tak może nawet za bardzo, może nawet może nie powinienem, ale ja myślę, że do tego tematu to na każdym kroku właściwie będziemy wracać. No to pewnie tak. No i tak, taki nie do końca był taki, jak ja przewidziałem, że będzie, bo złaził na różne tematy i nie wiem, jaki dać teraz tytuł. Ja się będę zastanawiał. No dobra, no to kończymy, no. Coś, jakieś ogłoszenie na koniec. Ja powiem tylko, że jutro jest moja audycja o 21 i nie odmówię sobie tej rozkoszy, po prostu rozkoszy objechania, no od razu objechania, no. Zacytowania tego, co napisali o mnie na tym ruch wolności.org, bo po prostu rzadko co mnie tak rozbawiło. A możesz dać zostałem taki oficjalnie tytuł, lewicą po prostu teraz. Przeczytam resztę, może gdzieś podejrzewałem, że jestem sam ukrytym jakimś kryptogejem, aż bym się nie zdziwił. Słuchaj, każdy jest czasem gejem. A jest, ale sugeruję to, a zgadłem. Każdy facet jest czasem gejem, ale z kobietą, a nie z mężczyzną. Bo to wiesz, to tak powiem naturalne, nie? No. Natomiast chciałem ci przypomnieć nasze hasło, jakie to mogłoby być, to może być tytuł audycji, że ja znałem jednego gajowego, który był gejowy. A, można o gejowym. Jest, gejowy. Był sobie gejowy. Wiesz, tak. No, faktem jest, i to jest w lasach koło Lęborka, jest tam nad Leśniczym, jest gejowy, gejowy. Audycja o gejowych, coś takiego. Tak? Dobra, słuchajcie, nie, szanujemy ludzi jako ludzi, a nie tam czy sobie z tej strony, czy z tamtej strony robią dobrze. Proszę bardzo, nie każdy robi jak mu jest dobrze, żeby tylko nie robił krzywdy, nie tylko tej drugiej osobie, bo oni myślą, że oni są dwaj, czy dwie. Jeszcze jesteśmy my. żeby nam tutaj do kasy, do kieszeni rączki nie wkładali, to niech sobie, proszę ciebie, wkładają gdzie chcą. I to są nas właśnie poglądy wolnościowe, o których my mówimy, są dosyć proste, więc ja nie wiem, dlaczego ktoś do tego ciągle chce dokładać różne jakieś dodatki. Bo głosują, bo on ten 1% głosuje, tylko wiesz, to jest tak, oni zrobili sprytnie, bo powiedzieli, że co 10% to ma homoseksualne, czyli tycy, którzy tam idą, ci wiesz, Rainbow tam, prawda, jakiś pomarańczowy Ryszard, tak jak mówią na tego Kalisza, czy Kalisz? Nie wiem, no Kalisz. Nazywa się Kalisz, ale skąd jest jak Kalisz idzie i on myśli, że on idzie na czele 10% społeczeństwa, a on idzie na czele 1% i to jeszcze, i to też jeszcze niezdecydowanego, bo wielu jest taki, ja mam kolegę właśnie ze szkoły, który od wielu, wielu lat porzucił, że tak powiem, tę sferę życia, jaką jest seks, ponieważ chce być dobrym katolikiem, w ogóle nie ma ani żony, ani żadnych kochanków, jest po prostu sam. No proszę bardzo, jego wybór i bardzo tak dobrze, jest. Należy szanować. I bardzo go szanuję i bardzo go lubię i Boże, no. Oczywiście. To ma, przy okazji, każdy może mieć swoje poglądy, uważam, na te sprawy. Ja osobiście uważam, że... Ale nie powiedz, nawet gej. Nie, bo to też tak. Czemu nawet gej? Nie, my jesteśmy za równością. Nawet geje, prawda? Nie. Jesteśmy za równością i w ogóle nie ma takiego, tak jak Oskar powiedział, nie ma takiego problemu. Że albo jest wolność dla wszystkich, albo jej nie ma. No ja jestem za tym, żeby była. I tak. Ja też jestem, ale jeżeli powiedziałeś albo jest, albo nie ma, to ja odpowiem, że nie ma. Ja też powiem, że nie ma. Chcę, żeby była. Jak ja też chcę. Dlatego będziemy gadać. Dokładnie. To zapraszamy na audycję za tydzień. O 21:00 w każdą środę Jan Fior. Dziękuję. A ja co czwartek. Dobranoc. Dziękuję ci, Martinie. Dzięki. Cześć. Wielkie. Kamilu, pozdrawiamy. Cześć. Albert, wychodzimy!